الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. دا سورة الإسراء دے پنزل لسم سفارہ دا آیت نمبر 94. دا دے زین وس مسئلہ ذکر کی گی چی دغا مشرکان دا نبی علیہ الصلات والسلام نا انکار پا سباندی کئی چی دا بشر دے او دا بندہ دے. بندہ سنگا رسول پا مون باندی جوڑ شوے دے دق ذکر کی گینن. فرمائی وما منع الناسا نمن کیگی دا خلق یؤمنو دا ایمان در اوڑلو نام یا دا ایؤمنو چیمان راوڑی از جاہم الہدا کلچ راشی دیتا ہدایتم. الا مگر ان قالو دا خبرا و ایدا خبرام یعنی دا خبر منا کئی دا ایماننا. ابعث اللہ بشر الرسول آیا لے گلے دے اللہ بند رسول. ولی بندر آگلے دے رسول چیوے اغم ملک فکارو ملائک فکارو ام دا سنگ بندر آگلے دے. قل ورطو آیا لو کانا فی الارضی کچریوے فدزمک کی ملائکت ملائکی یمشونا چتللے کولے مطمئنینا فا اتمنان سرا چه تاسو آئی چه ملک را غلیوی رسول نمون ببی آمن لیوی. اللہ جواب کئی کچری دا ملک لاندی پزمکا باندی گرزی دلی فارام سر اتلل رات للی کولی مطمئنی نا فیتمنان سرام لنزلنا نخاما خامن برا لی گلیوی علیہم پدی باندی من السماء دا اسماننا ملک الرسولا ملک رسول فرشت بم بیا رسول را لی گلیوی کچری دا ملائک لاندی پزمک اگر زیدلے خونانا دا بر مخلوق دے دا اسمانی مخلوق دے لاندی پزمک باندی بنیانو سی انسانانو سی دے وجنا نبی چراغین وغم ورلا بندراغیم. اللہ تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا فرید دا خبیسان دا مشرکان کنمنی سپروانشت دے قل ورطو یا کفا باللہ فرد اللہ شہیدن گوا بینی و بینکم فمن زما او فمن ستاسو کی انہو کان بعبادی خبیرم بصیرا بشک دے دغ اللہ فخفل بندگانو باندی خبردار اولیدن کیم. ومن یهد اللہ فہو المعتدی چالچ اللہ ہدایت ورکونو دے بسملار شم ومن یذلل فلن تجد لهم او چالے چی بیلاری کونو بیا بنم امیدے اولیاء سوک مددگار من دونی ما سواد اللہ نام ونحشرهم یوم القیامتی اور اجم بکو دی گمراہان لرا فورس دا قیامت باندی علا وجوہیم فخفل مخنو باندی. سمت لب مان دادا چکل دے دا حشر میدان تر ازید بس سیکو نرا روانی یسحبون یوم القیامت علا وجوہیم دا بار اخکلشی پسر باندی برا روانی خپی بے بر اسمان تکڑی ولی چی دے دا اللہ دا قرآن نا بیلاری وم دا اللہ دا دین نا بیلاری و نو دے بسر کنی سر بے خکتا اخپی بے اوچا تیرا روان بی اومیل دا بڑاندی و بکمل او دا با چڑی گانی وسمل او دابا کانی مأواهم جہنم او زید دی جہنم دے کلما خبت زدناهم ہر کلا چکمشی لمبی دور کلما خبت یعنی ہر کلا چی انتہا تورسی دغلم بی زدناهم سعیرا اللہ وی زیاد بکو منگا دغا دلمبو والا ور دابا پی بیر تبیا تازشیم دادا سو جند تدا سزا ملوی چی دے باپ فر مخیر روانی دابا کونی چاڑا بی اوڑن بی دور دا لمبی با ٹیم پا ٹیم زیادی گی. یا دا مطلب دے سور قمر آیت نمبر 48 کی اللہ میرا بان فرمائی ان المجرمین فی ضلال وسعر مجرمان اغبا فا گمراہی کی دا لمبو علا اور پاغی کی بھئی یوم یسحبون فی النار علا وجوہیہم پاغا ورس بان لی پڑ مخی با پروتی پا دے اور کی براخ کلیشی په مخونو باندې براخ کله شي ولې د الله د دین نه مخاړه ولې او د الله دین ته پس پک نظر کتلې او گمراه کړي و ځان ذالک جزاؤهم بمن بانهم دا سزا د دې دا په سبب د دې باندې کفرو بی آیاتنا چې دیو انکار کړو زموند آیاتونو نام انکار به نور څنګه یې چې دې درست ناراضي دغه انکار وینو دا خور سره وای چې ارا زمانہ مانا نه دیتا منل نه وای منل دیتا وای چرا شکینا دا زدکا بده عامل شا دا بلتا ورا سوا وقالو او دیو داویل ایزا کننا عظاما آیا چکل شمونگا اڈوکی ورفاتا او ریزا ریزا ٹکڑا ٹکڑا ایلا لمبعوثون خلقا جدیدا ایا مونگ بخاما کارا فرتکا ولی شوفا غفیدش نوی سرام دد دا یقین نشت دی چیز برا پاسما کچری دد دا یقین وی نو دا بدالا عبادت کولی دا بخفل مند پتیم باندی کولی خونانا دا غورز درا پاسی دلو یقین نده جوڑ شوی مونگ دی وجن بار بار وایو راش قرآن تکینا تا اللہ دا دین هر طرف تا اغلاری کولاو شبی دی که دا غنشی کولی ورش تبلیغ کی لارشا کنور ایسم نئی چی لگا معمولی غنتی تقوی در کی راشی نو دا سمرلو یا فیده دا بل تا یو ٹکی ورسی دا سمرلو یا فیده دا هر طرف تا دا دین مدرسی کولاو شبی دی ایس سبانا سبالا نشو کولی چی اللہ ما تا دا کمی او ما تا دا کمی او ننا کور کور تپا تا پسی درزی وید اللہ نا دا کی دو یقین فیدا کا دا مخلوق نا دا نکی دو یقین فیدا کا عقیده دی مضبوط ای دا موایا جدا زر خبر دا او دا خمونگ تا یاد دا نور نوی نوی رتوی ننا دا دا نوح علیہ السلام نا دا خبر را روان دا اَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا اَيَا مُنْبَا فِدَا شُوفَ پِدَا اِشْنَوِ سَرَا اَوَلَمْ يَرَوْا اَيَا دَا خَلَقْ سُوچِنَ كَيْ اَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَوَلَمْ يَرَوْا دا سی مانا کو اَيَا دَا خَلَقْ سُوچِنَ كَيْ غَوَرْ نَكَيْ رویت نا مراد رویت قلبی دے زڑا سرا سوچ نکی پس باندی چی ان اللہ اللذی خلق السماوات والارد چی بے شکا اللہ تعالی فیدا کڑے دے اسمانونا اوزمکی تا دے گلتے آیات سور یسین چی چاویلے آیت نمبر کسی کیالتے ہم ذکر دے قادر علی ای خلقا دا قادر دے پدی خبر باندی چی پیدا کی مثلهم پشاند دی باندی قدرت لری پیدا کری قدرت لری چی پیدا کری پشاند دی باندی سمطلب سمانا مانا دادا چی انتم اشد خلقنا من سما و بناها توائی چه مونگ با دوکی شو ریزر ریزر بشو بیا با مونگ سنگ راجوندی کیو اللہ میرا بان جواب کئی ستا پیدا اش گران دے کدی برا اسمانونو بغیر ستنو نمی ودر ولے چه اغا پیدا کول شمانو ستا پیدا کول سا گران دی اصل کی اول زل پیدا کول گرانو تما پیدا کڑی اول زل بانی پا دویم زل باندی پیدا کولو کو بیا سا تکلیف دے قادر دا قادر دے علا فد خبر بانلی ای خلق مثلهم چی پیدا کی پشاند دے بانلی و جعل لهم او گرز ولدا ددی دفارا اجلا نیٹا لا ریب فی جنستر شک پدی کی دا اوس دا سوال جواب دے دخل مقدر ورتوئی دی مشرکانو بویل چی اللہ قادر دی فبی قادرین سرا نزمونگا مشاران دی را فاسی کنا زمون نکونا مرشوی دی در نکونا دا دی را فاسی دا دی را جوندگی کنا جواب وجعل لهم اجلا لا ریب فی گرزولی دا اللہ دا دید فارا اغنی تا چی اس شک نشت دے فاغی کی اللہ تا گرانا ندا اللہ را پسولی شی قانون ندے فاغو رزبان لی بارا فاسی چیغی کی شک نشت دے فا ابا الظالمون الا کفورا انکار کئی ظالمان مگر دنا شکرین انکار نکئی مگر د کفر نا انکار نکئی نور د هر سنه انکار کئی بس ته خام بیا و ما منع الناس ای یؤمنو ندی من کړی دا خلق چې ایمان راوړي از جاهم الهدى کله چراشری د هدایت الا مگر دی خبر ان قالو چې دی وای ابعث الله بشر الرسول الله را لګل دی بند رسول قل ورته وایا لو کان فی الارض گجری په دې سمګه کی ملائکه ملائکه یمشون مطمئنین چتلل کولے فیتمنان سرا لنزلنا نخاما خمم برالی گلوے علیہم فدیو باندی من السمائی دسمان لاد برنا ملک الرسول پرشت رسول قل ورتو آیا کفا باللہ شہیدا فرد اللہ گوا بینی و بینکم پمین زما فمستاسو کی انہو کان بعبادی خبیرم بصیرا بشک دغا اللہ پخفلو بندگانو باندی خبردار دے اولیدن کے دے خبیرم بصیرا بے خلا برا بندے مم آواز بور کے کل جی تنوین راشی رست بار اغلا نو آغا پا مم سر بدلی اوڑ کے مم لکلیم دے ومی اہد اللہ فہو المعتدی چاہتا جی اللہ ہدایت ورکونو دے پس ملار شو ومی یدلل او چال جی گمراہ کو فلن تجد لہو مولیاء نو بیا بنم امیدی دوستان مددگاران من دونی ما سواد اللہ نام ونحشرهم يوم القيامة او راب کاغو دیل را فورز دا قیامت باندی علا وجوهیم پا مخونو باندی اومیا و بکما و سمما اومیا نراند و بکما چڑگان و سمما کانا مأواهم جهنم زید دی جهنم دے کلما خبت زدناهم هر کلا چی دلم بی لگی کمیشی نو زیاد بکمونگ دیل را سعیرا اغلم بول رام ذالک جزاؤهم دا بدل دا دیدا بی انہم کفرو بی آیاتنا چی دین کار کڑو زمون دا یتنونا وقالو دا بی ویل آئزا کننا عظاما و رفاتا آیت شمونگا ڈکی ریزا ریزا ایننا لما بعوثون خلقا جدیدا آیا من برا پرتا کولی شو خاما خافا پیدائش نبی سلام اولم یروائی دی غور نکی ان اللہ اللذی چی بشک اللہ اغزاد دے خلق السماوات والارضا پیدا کری دی اسمانو نوزمکی قادرن قادر دے علا ای خلقا پا دی خبر باندی چی پیدا کی مثلهم پشاند دے و جعل لهم اجلا اغور زولی دا مقرر کری دا دی دا فارن ڈالا ریب فی جس شک بشتے باغی کی پاب الظالمون انکار کئی ظالمان الا کفورا مگر دا کفر نا انکار نا کئی